Elmondul is majd, mi engem egyben tart, bárhol jártam, aztán váltam. Ha nem váltottam, eltűnt a félelmem, a bamba karcoltam, mindent átéltem. A holnap bennem még, egy cseppi ébren lé, útnak indulhatnék úgy, mint én. A káoszban még látom van, az az hely, amit álmodtam. Én újra mennék, útba kellnék, útba kellnék. Nem marad meg semmi abból, amiről azt hittem mindig itt lesz. Úgyhogy útra kell kelnem, hogy megtalálja. Most soha nem látok kincsen. Jártam távolban, értem léptekben. Mással játszottam, még nem értettem. Most kell megtudnom, vagy csak fél úton. Újra úton, újra úton. Álltam parkokban, néztem fel őket. Vártam, álmodtam, még nem eltűntek. Kell, hogy megtartsuk, kétfél felúszom. Újra úton, újra úton.